crai de la răsărit, cu steaua au călătorit și au mers după cum citi până la Ierusalim. Steaua lor li s-a scurs și-ncepur a căuta pe la casea întreba.